て Fly away 体中に広がるパノラマ駆を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 新たなるドラゴンボールを求めてご飯たちはいよいよナメック星に到着した。だがベジータもドラゴンボールを探しにナメック星に。さらに悪の黒幕フリーザたちもまた。 あちらの方向にナメック星人10匹ほどの反応が。 わかりました。持ってるといいですね。5つ目のドラゴンボール、行きましょう。 ドラゴンボールをめぐって一気に事態は急変した。果たしてご飯たちはドラゴンボールを手に入れることができるのだろうか。悟空パワー全開、銀河の果てまで6日間。 Uwaga, zbliża się złowroga siła. Schowajmy się, oby nas nie zauważyli. Gdzie oni są? Nikogo nie widzę. Schowaj się. Kto to może być? Nie mylisz się? Cisza. Lecą tutaj. Zbliżają się. Myślisz, że zaatakują? Nie wiem. To oni. Dokąd polecieli? Chyba nie nas szukają. Tak szybko przelecieli, że nie zdążyłam zauważyć, jak wyglądają. Głowa do góry. Już po wszystkim. Bulma, sprawdź, co wskazuje radar. Co mam sprawdzić? Kiedy przelatywali, zdawało mi się, że radar pokazywał 4 kule. Sprawdź to. Zaraz. Rzeczywiście, widzę poruszające się kule. Czy to znaczy, że oni je mają? Obawiałem się tego. Posłuchaj mnie. Słyszysz? Kiedy przelatywali, czułeś ich siłę? Tak. Jeden z nich był wyjątkowo silny. Mnie też to uderzyło. Moim zdaniem był o wiele silniejszy od kosmicznego wojownika. Promieniowała z niego taka energia, że przez chwilę byłem sparaliżowany. A zatem istnieje ktoś jeszcze silniejszy od naszego wroga? Bez wątpienia. Przypuszczam, że to jego wspólnicy byli tak samo ubrani jak on. Jeżeli rzeczywiście są aż tak mocni i liczni, nigdy nie zdobędziemy kryształowych kul. Zmierzają prosto ku następnej kryształowej kuli. Muszą mieć radar. Dokąd lecą? Tam. To tam jest kryształowa kula. To właśnie tam Krillan wyczuł obecność Nameczan. Zostańcie tutaj. Polecę sprawdzić, co tam się dzieje. Poczekaj, lecę z tobą. Zostańcie, zabraniam wam. Nie zostawiajcie mnie samej. Tu jesteś bezpieczna. Rzeczywiście, mam niezłą kryjówkę. Zostanę tutaj. Wracajcie szybko. Wrócimy. Czekam na was. Bądźcie ostrożni. W drogę. Nikt nas nie może zauważyć, rozumiesz? Jasne. Polecieli. Wszystko będzie dobrze. Muszę jak najszybciej skontaktować się z Ziemią. Już odbieram. Słucham? To ty? Właśnie wybierałem się do szpitala. Co? Niemożliwe. Kiedy będę mógł wznowić trening? Tylko trening ci w głowie. Na razie nic nie mogę powiedzieć. Wrócimy do sprawy za jakiś czas. Jeżeli nie będę się ruszał, zostanę kaleką. Jak się ma nasz bohater? Witaj. Nie jesteś sam? Dzień dobry, doktorze. A twoja żona? Przeszkadzam ci? Nie, skądże znowu? Nie przejmuj się, właśnie wychodziłam. I całe szczęście. Mam nowiny. Tuż przed wyjściem rozmawiałem z Bulmą. Proszę przestać. Jeszcze nie skończyłem. Zresztą to nie z panem rozmawiam. Dolecieli na Namek? Tak, ale okazuje się, że nie tylko oni szukają kryształowych kul. Podobno nasz wróg wylądował tam wkrótce po nich. Skąd wiedział? Tego nie wiem. Ale to nie wszystko. Na miejscu nasi zostali zaatakowani przez jeszcze inną grupę poszukiwaczy. Dwaj obcy żołnierze zniszczyli ich statek kosmiczny. Nie mają czym wrócić na Ziemię. To straszne. Najgorsze jest to, że herszcz tej bandy jest znacznie silniejszy od kosmicznego wojownika. Nie żartuj. Nikt nie może być silniejszy od tej bestii. Co słychać? Ty to masz szczęście. Chciałbym być na twoim miejscu. Przyniosłem ci czarodziejską fasolkę. Mistrz świętej wieży mówił, że fasolka szybko postawi cię na nogi. Cudownie. Przybywasz w samą porę. Chwileczkę. Nasz pacjent jest na diecie. Nie może jeść byle czego. Łap. Wyzdrowiałem. Zaczynałem się niecierpliwić. Teraz włożę kostium od wielkiego Kaito. Mam nadzieję, że będzie dobry. Mogę ruszać na Namek. Wezmę resztę, przyda mi się. Jak dostaniesz się na Namek? Kiedy był u mnie z wizytą ojciec Bulmy, zapytałem go, czy umiałby skonstruować statek kosmiczny. Obiecał mi, że gdy wyjdę ze szpitala, statek będzie gotowy. Ale musi być identyczny jak tamten. To niemożliwe. Nie mamy takich samych materiałów. Słusznie. Pomyślałem, że można by wykorzystać resztki pojazdu kosmicznego mojego brata, ale Son Gokan roztrzaskał go w drobny mak. Wpadłem na pomysł, że należy wykorzystać pojazd, którym ja przybyłem na Ziemię. Fantastyczny pomysł. Wspomniałem o nim ojcu Bulmy. Stwierdził, że posługując się moimi wskazówkami odnajdzie go. I tak się stało. Wziął się już do pracy. Mam nadzieję, że pojazd jest gotowy. Magiczna chmurko! Żegnajcie, nie mam czasu do stracenia. Songo, poczekaj, dokąd lecisz? Wracaj, słyszysz? Oszalał? Rzeczywiście. Co mówisz? Dlaczego pozwoliłeś mu odlecieć? Dlaczego nie próbowałeś go powstrzymać? Na nic by się to nie zdało. I tak by odleciał. To tak jakbym próbował zatrzymać wiatr. Songo wywodzi się z kosmicznych wojowników. Urodził się po to, by walczyć. To jego przeznaczenie. Masz rację, jest inny. Nigdy go nie zrozumiem. W życiu nie ryzykowałbym skóry w taki głupi sposób. Nie do wiary. Istnieje ktoś silniejszy od kosmicznego wojownika. Musimy być bardzo ostrożni, inaczej namierzą nas. Słusznie. Ty, Songo? Ja. Dzień dobry. Jak się czujesz? Wyzdrowiałeś? Odzyskałem siły. Mąż naprawił już mój pojazd kosmiczny? Jeszcze nie skończył. Pozostało kilka bardzo istotnych drobiazgów do zainstalowania. Jeszcze nie skończył? Co jeszcze musi zrobić? Chodź ze mną, sam ci wytłumaczy. Cieszę się, że nas odwiedziłeś. Dawno się nie widzieliśmy. Może zostaniesz na obiedzie? Z chęcią, ale nie mam czasu do stracenia. Muszę lecieć na Namek. Jak zwykle jesteś zajęty. Dziękuję za to, co dla nas zrobiłeś. Nadal mogę rozkoszować się ciasteczkami. Gdybyś nie uratował kuli ziemskiej, słodycze przestałyby istnieć. To prawda. Kochanie, mamy gościa. Patrz, kto nas odwiedził. Zrobiony. Gotowy do odlotu, prezentuje się wspaniale. A to niespodzianka. Wyzdrowiałeś? Jak pan widzi, wróciłem do formy dzięki czarodziejskiej fasolce. Bardzo się cieszę. Pójdę po napoje chłodzące. Dziękuję. Ile tu miejsca? Jak udało się panu aż tak go powiększyć? Taki właśnie chciałeś mieć, prawda? Będę miał gdzie trenować. Dałeś mi trudne zadanie. Twoja kapsuła była w opłakanym stanie, prawdziwy gruchot, ale najważniejszy jej element pozostał w nienaruszonym stanie. Reszta była zniszczona. Moja kapsuła była roztrzaskana. Dziwne. To by znaczyło, że zniszczyłem ją, kiedy byłem mały. Kosmiczni wojownicy dysponują nadzwyczajną technologią. Nie widzę specjalnego wyposażenia, o które prosiłem. Wszystko jest tutaj. Ta maszyna? Tak ją uruchamiasz. Tu jest przycisk kontroli. Możesz zwiększyć natężenie pola grawitacyjnego do 100 jednostek. Spróbuj. Ale to zbyteczne. Oznacza to, że człowiek o masie 60 kg będzie ważył 6 tysięcy. 6 ton, zdajesz sobie sprawę? Jeżeli chcę pokonać kosmicznych wojowników, muszę trenować w takich warunkach. Wszystko już gotowe? Mogę ruszać na Namek? Tak, możesz lecieć nawet na koniec wszechświata. Naprawdę? Na dole jest sypialnia, kuchnia i łazienka. Żona wspominała, że trzeba coś jeszcze zainstalować. Racja, nie zamontowałem wieży stereo. Nie wiem, gdzie ustawić głośniki. Przecież to nie ma najmniejszego znaczenia. Jakże to? Chcę uzyskać jak najlepsze brzmienie, dlatego muszę wziąć pod uwagę pewne czynniki. Nie zależy mi na brzmieniu. Nie mam na to czasu. Muszę już lecieć. Rozumie pan? Dlaczego tak się śpieszysz? Bulma prosiła, bym natychmiast zjawił się na Namek. Proszę mi pokazać, jak kierować tym pojazdem. Skoro nie zależy ci na czystym dźwięku, zaraz ci wszystko wyjaśnię. Naciskasz guzik start, a po 6 dniach jesteś na Namek. Tylko 6 dni? Cudownie. Droga zajmie mi niecały tydzień. Czy to prawda, że odwiedził panią Songo? Oczywiście. Jest teraz na pokładzie swojego statku. Szykuje się do podróży. Wszystko działa. Teraz nacisnę ten guzik. Nawet się z nami nie pożegnał. Ten młody człowiek jest bardzo niecierpliwy. Gdzie Songo? Spóźniłeś się, odleciał. Miejmy nadzieję, że wieża stereo działa dobrze. Biegnijmy, już niedaleko. Pamiętaj, nie mogą nas zauważyć. Nie obawiaj się. Chodźmy na brzeg skały. Czuję potężną siłę. Tu nas mogą zauważyć. Przejdźmy na drugą stronę. Zgoda. Widziałeś ich statek? Jest bardzo podobny do naszego. Taki sam model. Ciekawe, co oni robią. Widzisz tego osobnika w dziwnym pojeździe? Przyjrzyj mu się. Zwróć uwagę na jego siłę. Niesamowite. Patrz na tych dwóch żołnierzy. Widzisz, co trzymają? Widziałeś? To kryształowe kule. J'ai Wyczuwam czyjąś obecność na skalę. Ja też. Nic nie widzę. To może być jakieś niewielkie zwierzę lub mucha. Mieliśmy szczęście. Gdyby nas zauważyli, byłoby już po nas. Panie, udało nam się złapać 5 nameczan. Pozostali zdołali zbiec przed naszym przybyciem. Wysiadać. Pośpieszcie się, bo wam pomożemy. Poznaję go. Oczywiście, to mieszkaniec Namek. Nigdy jeszcze tak szybko nie leciałem. Co się dzieje? Nagle bardzo się ściemniło. Może zapadła noc? Pora na trening. Trzeba poważnie przygotować się do walki. Mam mało czasu. Za tydzień wyląduję na Namek. O ile pamiętam, na planecie Kaito siła ciążenia była 10-krotnie większa. Zatem na początek ustawię 20. Musi mi się udać. Songo leci na Namek, by przyłączyć się do przyjaciół. Czy powrócą na ziemię z kryształowymi kulami? Żeby je zdobyć, muszą najpierw pokonać potężnego przeciwnika. の願いはドラゴンボールで永遠の命を手に入れることです。次回ドラゴンボール Z 意表をついた攻撃長老の